בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג', הקלטה שנייה של הלכות ראש חודש, הלכה ז', מאמצע אות ל"ב, ראשי פרקים הלכות חנוכה, עד סוף ההלכה. ראשי פרקים הלכות חנוכה נכלל בהלכות ראש חודש הנ"ל. וזה בחינת קורבנות הנשיאים, קערת כסף של 30 ו-100 משקלה וכו', שניהם מלאים סולת למנחה. לתקן המאכלים. 30 ו-100 כנגד 130 שנה של אדם הראשון, כמו שפרש רש"י שם. כי אדם הראשון פגם באכילה כנ"ל, ומשם בא פגמיו ב-130 שנה שהוליד וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי אף על פי שעשה אז תשובה, התגרו בו מאוד ובלבלו דעתו בשנים סרוכים הנ"ל, שלא היה יכול להוציא משפטי הנהגות ישרות וכו'. ועיקר הקלקול ובלבול המחשבה שמתגברים הוא בעניין פגם הברית, וביותר מתגברים על הרוצה לשוב וכו'. וזה בחינת תיקון ידי השמיכה. מזרק אחד כסף 70 שקל, בחינת 70 אומות. שכל אחד יש לה כתב ולשון מיוחד בחינת תיקון הכתב. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת ריח טוב שמברר מעמקי הקליפות, שהוא עיקר תיקון השנים סרוכים הנ"ל. 10 זהב כנגד 10 הדיברות כלל ספר התורה וכו'. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בחינת אברהם, יצחק ויעקב, שכולם חיברו ספרים הרבה. שעיר עזים אחד לחטאת לכפר על מכירת יוסף, שעל ידי זה נחלקה מלכות בית דוד, שצריכים לתקן, שזה בחינת תיקון העצה ולא יחצו לשתי ממלכות וכו'. ולזבח השלמים בקר שיניים פרש רש"י כנגד משה ואהרון. משה כלל התורה, אהרון שלמות התורה על ידי תורה שבעל פה. יורו משפטיך ליעקב, כי הוא בחינת תלמיד משה, וקרב כל ישראל אליו על ידי ורעך וכו', בחינת אוהב שלום ורודף שלום ומקרבן לתורה. ועל כן נכנס לבית קודשי הקודשים וכו'. אלים 5 וכו' כנגד כלל התורה, כמו שפרש רש"י שם, כי כל התיקון על ידי שלמות התורה, על ידי ריבוי הספרים כנ"ל. 8 ימי חנוכה כנגד 8 תיקונים, אמונת חכמים וכו'. ועל ידי חטא אדם הראשון שעל ידי זה נמשכו השנים הנ"ל, נפגמו ידי השמיכה שהוא המחלוקת שנסמכין וכו'. שזהו בחינת מחלוקת קין והבל, שמשם מחלוקת קורח עם משה. שמשם כל המחלוקת שבעולם. כי קין הביא קורבן מהפסולת, כי לימודו היה מבחינת השנים הנ"ל. אבל הבל הביא מבחורות צונו וכו'. הפלוגתא שבין בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים פוחת והולך כפרי החג שמתמעטין והולכין. ובית הלל אומרים מוסיף והולך מעלין בקודש ולא מורידין. כי בית שמאי סברי שצריכין להגיע עד התיקון האחרון, ואז די כיכולין להעיר וכו'. וזהו כפרי החג שמתמעטין והולכין. שביום ראשון של סוכות שאז מאירין כל החסדים פנימיים וכו' מקריבין 13 פרים, ואז מכניעין כמה עקום. וביום שני פוחת והולך עד יום השביעי שאז נכללין כל העקום, ומבררין הטוב שבהם על ידי קדושת החסדים, שנמשכו בכוח ראש השנה ויום כיפור. ואז ישראל מתייחדין לבדם עם השם מטבח בשמיני עצרת. שאין מקריבין כי אם פר אחד ואיל אחד בבחינת עקבו עמי יום אחד וכו'. אבל בית הלל סברי מעלין בקודש ולא מורידין, כי 8 ימי חנוכה הם בבחינת 8 ההזעות של הכהן הגדול ביום כיפור בקודשי קודשים, שהתחיל תחילה מאחת ואחר כך אחת ואחת וכו'. ומשם נמשך קדושת 8 ימי חנוכה מהסוכות עם שמיני עצרת. כי סוכות מרמז על תיקון הגאולה. כי אז ממשיכים תחילה שלמות התיקון ואחר כך פוחת והולך עד שמיני עצרת. אבל חנוכה עיקר נפלאות הנס שגם בתוקף ממשלתם, ואפילו באורך הגלות, נתגבר בעצות טובות עמוקות להתקרב אליו יתברך ממקום שנפל כל אחד. על כן, אז צריכים להתחיל מכל מה שיוכל להתחיל מאיזה נקודה טובה ותיקון כלשהו, שזהו בחינת מעלין בקודש ולא מורידין. ועל כן, ביום כיפור אפילו בבית המקדש, מחמת שאז צריכים לחפר כל העוונות של ישראל, צריכים להתחיל מאחת ואחר כך אחת ואחת וכו', ואז לטעמיו. כי שמאי קפדן ואכל כל ימיו לכבוד שבת, שלסברתו אי אפשר לאכול כראוי, לדחות העשנים סרוחים שמשם תיקון העצה, שהוא העיקר, כי אם על ידי שאין אוכל שום דבר חשוב רק מזמינו לשבת. כי עיקר תיקון האכילה הוא על ידי קדושת שבת. נמצא שסובר שצריכים תחילה להמשיך שלמות התיקון שהוא בחינת שבת. אבל הלל מידה אחרת הייתה לו שכל מעשיו לשם שמיים. והיה אומר ברוך השם יום יום יעמוס לנו הכל ישועתנו סלע. כי עכשיו אם נמתין על שלמות התיקון כמעט עבדה חס ושלום פלטת ישראל. רק צריכים להילך תמיד עם בחינת ברוך השם יום יום, שכל מה שחוטפין וכו'. וזהו שכל מעשיו לשם שמיים כי מבטל עצמו לגמרי, ואומר אם לא אגמור תכף חס ושלום כל אשר תמצא ידי לעשות תעשה. ואם לא יהיה לי עולם הבא וכו', מה לעשות כוונתי לשמיים והשם הטוב יעשה ויגמור בעדי וכו'. עד כאן הראשי פרקים. למדלת. וזה בחינת קורבנות הנשיאים שקורים בחנוכה. כי כל הקורבנות שלהם היה לתקן פגם חטא העגל, שבשביל זה נבנה המשכן לחפר על זה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועיקר חטא העגל היה פגם האמונה שעיקרה הוא אמונת חכמים, שלא האמינו במשה שגילה להם אלוקותו באותות נוראות כאלה, והאיר בהם אור הדעת והשפעת הנבואה כזאת בשעת מתן תורה. ואף על פי כן התגרה בהם הסמחמם כל כך עד שהחתיים כל כך בעצת הערב רב. וכן הוא בכל דור שעיקר פגם האמונה שהוא כלל כל התורה כולה הוא על ידי פגם אמונת חכמים האמיתיים. כי אם היו מאמינים בדברי הצדיקים החכמים באמת, היה מבטל דעתו המבולבלת ובוודאי היה מאמין כראוי. כי אף על פי שאינו יכול להבין דרכי השם והשגת אלוקותו, היה סומך על דברי הצדיק שכבר שיבר גופו בתכלית. ועל כן באמת כתיב היאמינו בהשם ובמשה עבדו, כי עיקר שלמות האמונה בהשם הוא על ידי שמאמינים במשה עבדו שהוא בחינת אמונת חכמים. אבל הבעל דבר מתגרה בזה בכמה תחבולות, והעיקר על ידי מחלוקת, שמרבה קטגוריה בין התלמידי חכמים כמו עכשיו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ואין יודעין איכן האמת. על כן, מי שרוצה לחוס על נפשו צריך לשוב על ידי זה בעצמו, על ידי ששומע עוצם המחלוקת, שיבין מזה שרוצים להרחיקו מהשם מטבח, עד שישוב בתשובה על ידי זה די קל פגם אמונת חכמים, עד שיחזרו ויחשבו אצלו כל הספרים הקדושים כמו שכתוב בתורה הנ"ל. למדה. וזה בחינת קורבנות הנשיאים, שהם בחינת תיקון אמונת חכמים, שבזה תלוי תיקון כל הבחינות. וזה כערת כסף, ופרש רעשי, שמרמז על שנותיו של אדם הראשון שהיה 930, 30 ו-100 משקלה, בחינת 130 שנה וכו'. כי אדם הראשון פגם באמונת חכמים, כי לא האמין בעצמו, שזהו גם כן פגם אמונת חכמים. כמו שכתוב בתורה הנ"ל וכמבואר מזה במקום אחר באריכות. כי האדם הראשון היה כלול מכל לשמות הצדיקים, שכולם יצאו ממנו. וכשעבר על הציווי שציווה השם מטבח, כפי מה שהיה מבין אמיתת את הפירוש של המצווה הזאת, ונטע אחר עצת הנחש בעצת אשתו, מזה נמשך פגם אמונת חכמים שהיו כלולים בו כל הדורות. ומזה נתהווה פגם מחלוקת קין והבל שהוא בחינת כל המחלוקת על הצדיקים שבכל הדורות. כי ממחלוקת קין על הבל נמשך מחלוקת קורח על משה, כמובן שזה בחינת כלל המחלוקת שעל הצדיק האמת שבכל דור. כי בכל מחלוקת יש בו ניצוצי מחלוקת, קורח, דתן ואווירם כמובן. ועל כן מחמת שפגם אדם הראשון באמונת חכמים, שזה בחינת פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע, על ידי זה נפגמה האכילה ונגזר בעיצבון תאכלנה, בזעת אפיך תאכל לחם, שמשם נמשך פסולת המאכל עד שנעשה פסולת גמור, שהוא העונש של המלעיג על דברי חכמים שנידון בצוער או תחת, שמשם באים העשנים סרוכים ומבלבלים את המוח. בכל זה נמשך מהפסולת שנאחז בכל המאכלים על ידי חטא אדם הראשון כנל. ועל כן הביאו כערת כסף 30 ו-100 משקלה ומזרק אחד כסף שניהם מלאים סולת למנחה. סולת למנחה זה בחינת תיקון המאכלים, שעיקרה הלחם. ועל ידי סולת למנחה תקנוף גם המאכלים. ועל כן מרומז בכערת כסף שנותיו של אדם הראשון לתקן פגמו. וכן 30 ו-100 משקלה כנגד 130 שנה שהוליד וכו'. כי כל זה נמשך מפגם השנים סרוכים שנמשכו על ידי פגם אמונת חכמים שהם מבלבלים המוח, ואינו יכול להוציא משפטי הנהגות ישרות וכו'. ועיקר העצה ומשפטי הנהגות ישרות צריכים בעניין זה שהיא שמירת הברית, שצריכים לשמור את המחשבה מאוד מאוד. ועל ידי השנים סרוכים לא היה יכול להוציא עצמו מזה אף על פי שעשה אז תשובה גדולה ופרש מאשתו. אבל מאונס המקרות לא ניצול כמו שאמרו רבותינו ז"ל. והכל היה על ידי השנים סרוכים הנ"ל. וזה בחינת 30 ו-100 משקלה. משקלה בחינת המתקלה. כי עיקר המתקלה הוא בתאווה זאת. ובוודאי אדם הראשון באלו 130 שנה התגבר מאוד לברר מחשבתו מאירועים אלו. אבל אף על פי כן לא ניצול ממקרות מחמת השנים סרוכים הנ"ל כנ"ל. ועל כן הביאו כערת כסף שהוא כנגד שנותיו של אדם הראשון לתקן כל זה. ובזה המשיכו תיקון לפגם המנהיגים של שקר שלימודם מאלו המותרות שנסמכים לרבי שלא כדין. שזהו בחינת חטא קין שהתגבר על אבל בחינם והרגו, שמשם כל המחלוקת של עכשיו כנל. למדבב גם כערת גימטריה תשע, בחינת מאב אשת שן. ודרשו רבותינו ז"ל ומובא בפירוש רש"י, זה תורת כהנים שהוא נתון באמצע 5 חומשים כמעיים הללו וכו'. כי תורת כהנים מדבר מקורבנות שהם תיקון המאכלים שנפגמו על ידי חטא אדם הראשון. כי צריכים לאכול בבחינת אכילת הקורבנות שהיא השולחן מחפר כמזבח. ועל כן נרמז תורת כהנים בפסוק מאב עשת שן, בחינת תיקון המעיים שהם כלי בישול האכילה לבררה מהמותרות. וזה בחינת כערת כסף סולת שהוא תיקון המאכלים, מהשנים סרוכים כנל, כי בהכערה אוכלין המאכלים. ועל כן כערת בגימטריה עשת, בחינת מאב עשת שן, בחינת קורבנות תיקון המאכלים כנל. למד זין גם כערת אותיות עקרת, כמובן במדרש רבה בחינת אמונה שנקראת עקרת הבית כידוע, שזהו בחינת מי כהשם אלוקנו המקביעי לשבת המשפילי לראות וכו'. מקימי מאפר דל מהשפות ירים אביון מושיבי עקרת הבית וכו'. שבעוצם גובהו שהוא התברך מגביהי לשבת ומשפיל לראות להקים הדל והאביון מאפר ומאשפות ממש, שהם הרשנים סרוכים. והשם התברך בהחמיו משגיח על אלו הדלים והאביונים מהדעת שנפלו לאפר ולהשפטות ממש, והשנים סרוכים מסבבים ומעקמים דעתם מאוד. וכשהם חסים על עצמם וצועקים להשם התברך, אזי הוא יתברך מרחם עליהם ושולח עליהם מים טהורים הנ"ל ומקימם מעפר ומאשפות סרוכים האלו. כי אלו המים טהורים שהם הספרים קדושים מתארים מכל הגילולים, בחינת וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אתאר אתכם וכו'. וזהו להושיבים נדיבים נדיבי עמו, שמזכה אותם שיהיו נכללים עם כל הנפשות שנכללים בהצדיק האמת, בפרט בראש השנה, שעל ידי זה נעשה שמחה בחינת אור צדיקים משמח כמו שכתוב שם. וזהו עם נדיבי עמו שהם הצדיקים והחכמים האמיתיים שזכו עתה לשוב ולהאמין בהם. וזהו מושיבי עקרת הבית בחינת אמונה כנל. וזהו הם הבנים שמחה כי על ידי זה נעשה שמחה בחינת אור צדיקים משמח. בחינתך די רבי שמעון כמו שכתוב שם, עיין שם. למד ח' מזרק אחד כסף, פרש רשי כנגד נוח. 70 שקל כנגד 70 אומות שיצאו ממנו. 70 אומות כל אחת יש לה כתב ולשון. וישראל נבחרו מהם בכתב ולשון הקודש. שבשביל זה נצטווה נוח בבניין התיבה להצילו בזכות משה שיצא ממנו, שייתן את התורה לישראל. בבחינת, בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה, דם משה, כמובן. וכל זה מרמז על תיקון על ידי הכתיבה שהוא כתב ישראל, שניתקן על ידי אלו הקורבנות שתקנו פגם אמונת חכמים כנל. שעל ידי זה נכנע הכתב של כל ה-70 אומות ונתעלה הכתב של ישראל, שזהו בחינת 70 שקל הנל. למתת. כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת זה בחינת עיקר שלמות התיקון שזוכין על ידי ריבוי הספרים הקדושים, שעל ידי זה נכללין באבן שתייה קודשי קודשים, ששם עמדו לוחות האבן שנכתבו עליהם 10 הדיברות. שזהו בחינת כף אחת עשרה זהב כמו שפרש רשי שם, שהוא כנגד 10 שניתנו מידו של הקדוש ברוך הוא. וזהו מלאה כתורת כי עיקר הכלליות והכניסה לבית קודשי קודשים ביום כיפור, הוא על ידי הכתורת שמברר הטוב מעמקי עמקי הקליפות כידוע. כי כתורת ריח טוב מאוד שמתקן ומברר המחשבה מהעשנים סרוכים שהם הבלבולים והמחשבות וירורים רעים המסבבין את המוח. שהם סירחון ממש. בכל התיקון על ידי כתורת שהוא ריח נפלא דקדושה גבוה מאוד שמברר משם. ובשביל זה הביא כל אחד מהנשיאים כתורת אף על פי שהוא שלא כדין. כי היה לצורך שעה לתקן סירחון הרע של חטא העגל, שהוא פגם אמונת חכמים, שהמירו את כבודו בתבנית שור אוכל עשב. ואמרו אבותינו ז"ל, אין לך משוקץ כמו שור בשעת האכילה. מרמז שפגמו על ידי זה באכילה מאוד, כי גרמו שיעלו השנים סרוכים המבלבלים מאוד על ידי הכתור, ועל ידי הכתור תקנו זאת כנל. מם. פער אחד בין בקר כנגד אברהם, כמו שפרש רשי שם, זה בחינת קדושת ארץ ישראל, שצריכים להמשיך גם בחוץ לארץ, ולהציל מגירוש וכו'. כי אברהם הוא הראשון שמצא קדושת ארץ ישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן מרומז בפער בין בקר שהוא בחינת ואל הבקר רץ אברהם. כי איתה, שכשרץ ורדף אחר הבן בקר בשביל הכנסת אורחים, אז ברח אל מערת המכפלה, ועל ידי זה מצא אברהם את קדושת מערת המכפלה. ומערת המכפלה ששם נקברו האבות והאימהות, זה עיקר הנחלה שקנה אברהם בארץ ישראל תחילה, והיא תחילת ירושתו את ארץ ישראל. כי העיקר שימשיך קדושת ארץ ישראל עד שיזכה להיקבר שם. ועל כן רמזו בפר בן בקר קדושת ארץ ישראל שימשיך אברהם אבינו כנל. ממלף. איל אחד כנגד יצחק שנעקד וכו' לזה בחינת התיקון להמשיך סוד העיבור למלות פגימת הלבנה שהוא בחינת מאורות חסר וכו'. שמשם יניקת עשיו שעל ידי זה ותכען העיניו של יצחק כמובן. והתיקון על ידי שהקדים השם מטבח רפואה שנעקד על גבי המזבח והקריב תחתיו איל שהיה נאחז בסבך בקרנב. שמשם כל המתקות הדינים של ראש השנה על ידי השופר של איל. כי בראש השנה עיקר תיקון פגימת הלבנה כנל. נמצא שהאיל שהקריבו שהוא כנגד יצחק זה בחינת תיקון פגימת הלבנה שזהו בחינת סוד העיבור וכנל. מבית. כבש אחד וכולי כנגד יעקב. ויעקב עיקר כל התיקונים הנ"ל שהם לתקן חטא אדם הראשון. כי יעקב הייתה מיתתו שלמה וברר בשלמות מהשנים הנ"ל, וזכה להעמיד 12 שבטים שהם בחינת 12 האבנים שנכללו באבן אחת, שהוא בחינת האבן שתייה, לוחות האבן, שזהו עיקר תיקון בחינת שלמות העצה, וזהו בחינת סעיר עזים אחד לחטאת לתקן מכירת יוסף. כחלוקת העצה זה בחינת חלוקת מלכות בית דוד, שמביא פסוק ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. וחלוקת מלכות בית דוד על ידי ירובעם נמשך מפגם מכירת יוסף כמובן. ועל כן הסעיר עזים לחטאת שמחפר על מכירת יוסף, זה בחינת תיקון שלמות העצה וכנ"ל. מ"ג. ולזבח השלמים בקר שיניים כנגד משה ואהרון שעשו שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, כמו שפרש רש"י. משה ואהרון הם כלל התורה שבכתב ובעל פה, שהם כלל הספרים הקדושים שהם עיקר התיקון. כי משה רבנו נתן את התורה שבכתב ומסרה בעל פה לתלמידיו, שהראשון הוא אהרון. רק שיהושע זכה שאחר שמת אהרון מסר משה את כל התורה ליהושע. וכמו שמפורש בדברי רבותינו ז"ל בסדר המשנה, שאהרון היה המקבל הראשון, כמו שאמרו שם, נכנס אהרון ושנה לו משה פרקו וכו'. ועל כן כתיב באהרון ובניו יורו משפטיך ליעקב. כי אהרון קרב כל ישראל למשה על ידי שיצא לקראתו. ועל כן באמת זכה למה שזכה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. והוא ההפך מהמתקנאים בהצדיק האמת וחלקו עליו על ידי קנאתם בו. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ועל כן הקריבו שלמים בקר שיניים כנגד משה ואהרון, שהם כלל ספרי התורה, עיקר תיקון אמונת חכמים כנ"ל. מ"ד. וזהו אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בנשנה חמישה. ופרש רש"י כנגד כלל התורה שהם תנ"ך וחמישה חומשי תורה ועשרת הדיברות, וכהנים ולוויים וישראלים. היינו בחינת כלל ספרי התורה שנמשכים על ידי בחינת משה ואהרון, שעל ידי זה עיקר תיקון אמונת חכמים, שעל ידי זה נמשכו כל התיקונים הנ"ל, שהם תיקון ידי הסמיכה להינצל ממחלוקת שבאה על ידי שנסמך מי שאינו הגון וכו'. ולתקן ידי הכתיבה ולהמשיך קדושת ארץ ישראל להינצל מגירוש, ולהמשיך סוד העיבור ולזכות לעצה שלמה, שכל זה תקנו על ידי הקורבנות הנ"ל כנ"ל. מ"ה. וזה בחינת כל המלחמות והמחלוקת שהיה ליעקב אבינו, שבתחילה היה עליו מחלוקת עשיו ולבן, ואחר כך כשניצל מהם וביקש להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק וישב יעקב וכו'. כי יעקב הוא בחינת כלליות התורה, בבחינת תורה ציווה לנו משה מואשה קהילת יעקב. כי דרך התורה הנ"ל התחיל מאברהם אבינו שהוא גילה אלוקותו בעולם, והתחיל להמשיך דרך התורה בעולם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, קיים אברהם אבינו את כל התורה עד שלא ניתנה. ואחר כך מסרה ליצחק ויצחק ליעקב. אך אברהם ויצחק לא הייתה מיתתן שלמה, כי יצאו מהם עשיו וישמעאל שהם הפך התורה, שהם בחינת כל החולקים על חכמי התורה האמיתיים שמהם כל החורבנות. אך יעקב הייתה מיתתו שלמה, והוא הוליד כל 12 שבטי ישראל שקיבלו את התורה, אשר אנו כולנו נקראים על שמו בני ישראל. על כן עיקר המשכת קדושת התורה הוא על ידי יעקב, אבל היה עליו מחלוקות גדולות מעשיו ולבן שהם בחינת החולקים על חכמי התורה האמיתיים. ויעקב אבינו כל מה שהיו חולקים עליו יותר, התגבר לשוב בתשובה יותר על פגם אמונת חכמים, ולתקן חטא אדם הראשון שפגם בזה כנ"ל, ופגם הדורות אחריו שפגמו בזה. והוא שב בתשובה בשבילם, עד שחיבר ועשה על ידי זה ספרים רבים, שזהו בחינת מה שנתמן בבית שם ועבר 14 שנה בעת שברח מיעקב, בעת שברח מעשיו. ושם עסק בתורה, ובוודאי חיבר על ידי זה ספרים רבים. כי יעקב חיבר כמה ספרים קדושים בעניין האמונה הקדושה, כמובן. וכמו שסיפר מזה אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, כמובן בדברנו, שזהו בחינת וספר כתב איש ריבי. שכל מה שרואים שהמחלוקת על האמת מתגבר יותר, צריכים להתגבר לשוב בתשובה על פגם אמונת חכמים שלו או של העולם. או מה שפוגם, מה שאינו מאמין בעצמו וכו', כמו שכתוב שם. ועל ידי כל תשובה נעשה ספר כנל, בבחינת וספר כתב איש ריבי כנל. וזה נהג יעקב תמיד, שכל מה שראה המחלוקת מתגבר עליו יותר, הישב בתשובה ועסק בתורה יותר, עד שחיבר ספרים הרבה לאין קץ. ועל ידי זה המתיק כל הדינים על ידי בחינת אבן שתייה, שזהו בחינת מה שכל האבנים נכללו באבן אחת. שזה זכה יעקב בעצמו, שבעת שיצא מבית שם ועבר פגע במקום. ושם נכללו כל ה-12 אבנים באבן שתייה בקודשי קודשים. שזה זכה על ידי ריבוי הספרים, שזכה על ידי עסק התורה. ועל כן שלח יעקב לאסב, כשיצא מבית לבן בשלום, עם לבן גרתי, ודרשו רבותינו זל, ותרייג מצוות שמרתי. זה בחינת וספר כתב איש ריבי הנל. שדי כה על ידי הריב ומחלוקת נכתבים ספרים קדושים הרבה. שזהו בחינת עם לבן גרתי ותרייג מצוות שהם כלל ספרי התורה שמרתי. שדי כה על ידי שגרתי עם לבן וסבלתי ממנו מה שסבלתי, שביקש לעקור את הכל חס ושלום, על ידי זה די כה זכיתי ותרייג מצוות שמרתי, שזכיתי להשיג כל התרייג מצוות שהם כלל ספרי התורה שהשיג קודם שניתנה. שכל זה זכה על ידי עוצם תשובתו ששב די כה על ידי המחלוקת שהיה לו מלבן, כי די כה על ידי המחלוקת נעשים ספרים הרבה כשזוכים לשוב בתשובה על ידם כנל. ממבב. וזהו, ויהי לי שור וחמור, צון ועבד ושפחה וכו'. זה רמז על כל הבחינות המבוארים בתורה הנ"ל שנתקנין על ידי אמונת חכמים, שהם תיקון ידי הכתיבה ולבלי להתגרש מארץ ישראל וסוד העיבור וכו'. וזהו, ויהי לי שור, זה בחינת כתיבת ספרים קדושים, שכל קדושתם מכתיבת ספר התורה שנכתבת על אורות של שברים. שזה מבחינת כתיבת תפילין. ומשם מקבלים ידי הכתיבה שהתחזק כתב יד ישראל וכו', כמו שכתוב שם. וחמור זה בחינת יששכר חמור גרם, שהם זכו לסוד העיבור בחינת ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים כנל. צון זה בחינת ציצית שעושים מצמרם, וזה בחינת בגדים נקיים שנתקנים על ידי הציצית. הפך בגדים צועים שהם בחינת רשנים סרוכים שמבלפלין ומעקמין את המוח שבא על ידי פגם אמונת חכמים כמו שכתוב שם. וזה כל הנפנה ונוטל ידיו וכו'. כי בתחילה צריכים לפנות לבאר המותאות, לבטל רשנים סרוכים הנעל שלא יבלבלו את המוח. וזהו ונוטל ידיו, שצריכים ליטול ידיו במים שנמשכים מבחינת מים תאורים, שנעשין על ידי ריבוי הספרים שזוכין על ידי התשובה על פגם אמונת חכמים כנל. כמו שכתוב בתורה הנ"ל, שמביא שם הפסוק וזרקתי עליכם מים תאורים וכו'. ואחר כך לובשים ציצית בבחינת בגדים נקיים הנ"ל, הפך הבגדים צועים בחינת השנים סרוכים הנ"ל. ומניחים תפילין שנכתבים כדין כתיבת ספר תורה, שזה בחינת תיקון ידי הכתיבה כנל. וקורא קריאת שמע ומתפלל, קריאת שמע וברכותיה זה בחינת תיקון אמונת חכמים, שעל ידי זה עיקר קיום האמונה הקדושה שניתקן על ידי ריבוי הספרים הקדושים של התורה. שמזה מדברים הפרשיות של קריאת שמע, שמתחילים באמונת הייחוד שהוא קבלת עול מלכות שמיים, ואחר כך מזהירם ואהבת וכו'. ושיננתם לבניך, שהוא ללמוד עם בניו ותלמידיו, שנקראים גם כן בנים, כמו שאמרו אבותינו זל. וכן בפרשה שנייה, והיה עם שמוע שהוא קבלת עול מצוות, ומזהירם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. וכן בברכת אהבת עולם מבקשים שנזכה ללמוד וללמד, שכל זה הוא בחינת אמונת חכמים שלומדים עם תלמידיהם בישיבתם. שעל ידי זה נתרבין ספרים קדושים, שעל ידי זה נשלמת התורה ונמתקין כל הדינים, על ידי בחינת קודשי קודשים כמו שכתוב שם. וזהו בחינת התפילה שמתפללים אחר כך, שאז נכנסים בהיכל קודשי קודשים, כמו שכתוב בכוונס על התחלת התפילה, השם שפתי תפתח, שעל ידי זה עיקר המתקת כל הדינים, כי עיקר המתקת הדינים הוא על ידי התפילה כידוע. ונחזור אל פסוק ואי לישור וכולי הנ"ל. וזהו, ועבד ושפחה. זה בחינת שכבר כבש בחינת העבד והשפחה שיהיו כבושים תחת יד רבם. שזהו ההפך מגירוש ארץ ישראל שבא על ידי שליטת העקום שנאמר עליהם תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה. אבל יעקב בגודל צדקתו על ידי ריבוי התורה שעסק עד שנתחדשו על ידו ספרים הרבה, על ידי זה כבש בחינת העבד והשפחה שהם שליטת העקום הרוצים לגרש מארץ ישראל, שכל כוחם על ידי פגם אמונת חכמים כנ"ל. כי יעקב תיקן כל זה כנ"ל. מזין. וזה וישב יעקב וכולי שביקש להישב בשלווה. כי סבר, מאחר שכבר הכניע בחינת לבן ועשיו וניצול מהם, שהם עיקר בחינת החולקים, מעתה ישב בשלווה. אבל קפץ עליו רוגזו של יוסף שהוא בחינת מחלוקת שבין ישראל ובין הצדיקים בעצמם, שזהו בחינת מחלוקת של השבטים של יוסף על יוסף הצדיק. כי בעניין המחלוקת על הצדיק יש כמה בחינות. כי יש מחלוקת מגלות העקום וממתנגדים רשעים וכו', אבל יש גם מחלוקת שבין הקשרים והצדיקים בעצמם, שהבעל דבר מתגרה בנכלי ערממיותיו ומרבה מחלוקת ביניהם, שעל ידי זה חוזרים ונפגמים כל הפגמים שעיקרם הוא חלוקת העצה, שזה נמשך מהמחלוקת שבין השבטים עם יוסף, שעל ידי זה גרמו חלוקת מלכות בית דוד על ידי ירובעם בן נבט, שחטא והחטיא את הרבים, שעל ידי זה כל הצרות וכל הגלויות של ישראל כמובן בהתורה הנ"ל, שמביא פסוק ולא יחצו לשתי ממלכות עוד לעניין שלמות העצה. כי הם בחינה אחת, כי קלקול העצה שנחצית לשתיים הוא על ידי פגם אמונת חכמים שנפגם על ידי המחלוקת, שהוא בחינת חלוקת מלכות בית דוד שנחלקה על ידי המחלוקת שבין השבטים עם יוסף. ממחת. וזה שסיפר יוסף חלומו, והנה אנחנו מאלמים אלומים וכו', והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. כי האבות עסקו לתקן חטא אדם הראשון שפגם באכילת עץ הדעת, שעל ידי זה נמשכו פגם העשנים סרוכים כנ"ל. ועל כן עשיו, שהוא זוהמת הנחש, שפגם מאוד באמונת חכמים, כי חלק על יעקב אבינו וביקש להורגו, שהוא החכם האמת, על כן פגם מאוד באכילה ואמר אל עיתנינה, שזהו בחינת פגם אכילה, בחינת פגם העשנים סרוכים שנמשך על ידי פגם אמונת חכמים כנ"ל. ויוסף שעסק בתורה, ויעקב מסר לו כל חוכמתו שקיבל משם ועבר, שזה בחינת שלמות התורה על ידי ריבוי הספרים כנ"ל, על כן הראו לו בחלומו שזכה לתיקון המאכלים, שזהו בחינת ותשתחוונה לאלומתי. כי האלומות הם עיקר המאכלים שעיקר הוא הלחם. ועל כן יוסף שזכה לעסוק בתיקון אמונת חכמים, על כן אלומתו שהוא בחינת הלחם עיקר המאכלים, כמה וגם ניצבה וכו'. כי ניצול מפגם בזעת הפך תאכל לחם. רק זכה שאלומתו כמה וגם ניצבה בתוקפה בבחינת תיקון המאכלים. שזה בחינת תיקון השנים הנ"ל על ידי תיקון אמונת חכמים הנ"ל. ממתת. וזה בחינת החלום השני שהוא והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. זה בחינת סוד העיבור שהשיג על ידי תיקון אמונת חכמים כנ"ל. כי עיקר סוד העיבור הוא בעניין תהלוכות הגלגלים שהם השמש והירח והכוכבים כמו שכתוב שם. על כן סיפר להם כל זה כדי שיבינו שזכה לקבל חוכמת אביו שהוא בחינת ריבוי הספרים הקדושים שהם בחינת תיקון אמונת חכמים, שעל ידי זה הוא תיקון המאכלים וכו', שעל ידי זה זוכין לסוד העיבור כמו שכתוב שם. אבל הם לא האמינו לו ויוסיפו עוד צנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. וכל זהו בחינת המחלוקת שבין הצדיקים והקשרים קצת. והעיקר מחמת שהכל רוצים שיבינו מיד כל דרכי הצדיק והשגותיו. כי אם היו הכל רואים ומבינים מה שהשיג הצדיק אפילו חלק אחד מאלף, היו בוודאי כולם כרוכים אחריו והיו מתקרבים אליו בכל נפשם ומעודם. אך הצדיק מתנהג בחוכמה בשביל הבחירה, ומעלים עצמו ומסתיר עצמו מהעולם. רק מגלה להם מעט מזהר באופן שידעו ויבינו שהסוד אצלו. וכמו שכתב שם על עניין סוד הייבוש הוא כלל התורה, שיש בזה חוכמה שיכולים לגלות להם מה שמגלים, ואף על פי כן יהיה הסוד נשאר אצלו וכו'. שזהו בחינת כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים דייקה וכו'. רק על ידי שמגלים להם יבינו שהסוד אצלו, ועל ידי זה יש להם בחירה. כי בוודאי אם ירצו באמת לאמיתו יכולים להבין מרחוק על ידי זה שכבר גילה להם שבוודאי יודע עוד מה שיודע באופן שיתקנם לנצח. אך לא יחפוץ כסיל בתבונה וכו'. וכן מתנהג הצדיק בכל השגותיו עד שבאמת מתקרבים החפצים באמת. אבל יש שמרבים להקשות קושיות עליו כי רוצים להבין הכל. ואפילו צדיקים מתגרה בהם הבעל דבר ומכניס בליבם קושיות עליו. כי בתלמידי החכמים והצדיקים מתגרה ביותר שיחלקו עליו מחמת שעליהם מסתכלים הרבה מישראל. ובאמת יש בזה נסתרות הרבה בעניין המחלוקת שבין הצדיקים בעצמם, כמו שכתוב על פסוק אוזן שומעת תוכחת חיים וכו'. וזה בחינת המחלוקת שבין השבטים על יוסף. שהוא גילה להם חלומותיו כדי שיבינו מרחוק עוצם גדולתו, והם הוסיפו סנו אותו על חלומותיו וכו'. וכן מתנהג עכשיו וחנל. אבל עצת השם לעולם תעמוד, כי די כעל ידי זה סיבב השם מטבח שירד יוסף למצרים וכו', עד ששבו בתשובה השבטים על מחירתו, ואמרו אבל השמים אנחנו וכו'. ובאו והשתחוו אליו ואמרו אליו, סנה לפשע עבדי אלוקי אביך. שכל זהו בחינת תשובה על פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבין ספרים קדושים וכו'. שזהו בחינת כלל כל התורה הקדושה שנתן לנו משה ביציאת מצרים, שנסתבב הכל על ידי מכירת יוסף, שהוא בחינת מחלוקת וכו'. שזהו בחינת וספר כתב איש ריבי, שדי כעל ידי המחלוקת נעשה ספר וכו' כנל. כי כל ספר התורה הקדושה שכלולה מכל הספרים ניתנה על ידי יציאת מצרים שהיה על ידי המחלוקת של השבטים עם יוסף, שזהו בחינת וישלחהו מעמק חברון מעצה עמוקה של הצדיק הקבור בחברון. כי בוודאי הוא עצה עמוקה מאוד שדי כעל ידי זה ירדו ישראל למצרים ויצאו משם בזכות יוסף, שעל ידי זה ניתנה התורה שהוא כלל הספרים הקדושים, שכל זהו בחינת וספר כתב איש ריבי וכו' לכנל. נון. וזה בחינת חול המועד שעשו בקצת מלאכות ומותר בכמה מלאכות. ואמרו חכמנו זכרונם לברכה שדיני חול המועד נמסרו לחכמים שהם יעשו כרצונם להתיר איזה מלאכות ולאסור איזה מלאכות כפי שיראה בעיניהם. בכל עיקר היתר עשיית מלאכה בכל המועד ובשביל דבר העבד, כמו שהתחיל התנא המשנה הראשונה דמסכת מועד קטן, משכין בית השלחין, שהוא בשביל דבר העבד. ובשביל זה נמסר הדבר רק לחכמים. כי דבר העבד מרמז על העבודים והנידחים בעוונותיהם, שגם אותם צריכים לתקן. אבל כל תיקונם הוא רק על ידי החכמים האמיתיים, ושיקיימו דבריהם על כל אשר יאמרו כי הוא זה. כי אף על פי שהכל צריכים לקיים דברי החכמים, אבל אין שום מצווה שיהיה נמסר לחכמים לבד לעשות כפי דעתם כי אם דיני חול המועד. והעיקר בשביל דבר העבד שהם בחינת נפשות וניצוצות העבודים שאי אפשר להתקן כי אם על ידי החכמים כנל. וזה סוד קידוש החודש שנמסר לחכמים כנל. ועל כן חול המועד וראש חודש דיניהם שווים לעניין קריאת התורה, שבראש חודש קורין ארבעה, ובכל המועד קורין ארבעה, כי הם בחינה אחת שנמסה רק לחכמים כנל. וזה מרמז המשנה, משקין בית השלחין במועד, בין ממעיין שיצא בתחילה, ובין ממעיין שלא יצא מתחילה. והכל בשביל דברים העבודים שהם בחינת העבודים והנידחים בעוונותיהם. שכל תיקונם הוא על ידי בחינת הצדיק שיודע להשקותם גם כן, שזהו בחינת משקין בית השלחין, שנקרא שלחין על שם ושולח מים על פני חוצות. זה בחינת הצדיקים הגדולים שיכולים להשקות גם אותם שהם מבחוץ לגמרי, בבחינת יפוצו מעיינותיך חוצה, חוצה דייקה. וזהו בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה. היינו לא מבעיה שהם יכולים לשלוח מים על פני חוצות, שהם מקום הרחוקים מאוד, להודיעם גם כן מאלוקותו יתברך ולהוציאה ממקומות החיצוניים מאוד. ולא מבעיה שהם יכולים להשקותה ממעיין שיצא מתחילה, שכבר היה מעיין אלא שנתקלקל ולא היו יכולים להשקות ממנו על ידי ריבוי קלקוליהם, אלא אפילו ממעיין שלא יצא מתחילה, שלא היה שום מעיין החוכמה יוצא משם תחילה. אבל כשיאמין בצדיקים ויעשה ככל אשר יאמרו, כי הוא זה, יכולים לתקנו גם כן, כי הצדיקים חותרים וחופרים מעיינות חדשים תמיד, ועיקר בשביל נפשות העבודים לשלוח להם מים על פני חוצות, אפילו אותן שהן מבחוץ לגמרי. וזה רמז התנא הקדוש בהתחלת מסכת מועד קטן, משקין בית השלחין, שהוא בשביל דבר העבד, בין ממעיין שיצא בתחילה ובין ממעיין שלא יצא בתחילה וכנל. סוגריים, שייך לאות למד למד א' לעניין הפלוגתא של בית בית שמאי ובית הלל. כי בית שמאי סברי שאין להתחיל כי אם עם זקנים וצדיקים עובדי השם להעיר אליהם כל אור, כמו שנהגו כמה גדולים שלא קיבלו לישיבה כי אם צדיקים, שזה דעת רבן גמליאל, כל תלמיד שאין תוכו כברו וכו'. ואחר כך פוחת והולך, כי אחר כך פוחתין האור הגדול כדי שיוכלו להעיר גם בהפחותים וכו'. ובית הלל אומרים להפך, כי היה ענב מאוד ואמר שהעיקר הוא להתחיל מכל נקודה ונקודה טובה שיכולים וכו'. ולהתחיל העיקר מהקטנים ובני הנאורים וכו'. בבחינת מפי עוללים ויונקים המלוכלכים יסד את העוז. שזהו בחינת התנוצצות משיח שנאמר בו יחוס על דל ואביון, עני ורוכב על החמור. כי הלל גייר גרים רחוקים מאוד כמו שאמרו אבותינו זל, והשיב לכל אחד כמו שאמרו אבותינו זל, עד כאן שייך לאל. נ"א. וזה בחינת חצי הלל של ראש חודש וימים האחרונים של פסח. שאף על פי שאין העצה שלמה עדיין, שהוא עיקר הישועה שאומרים עליו הלל השלם, אף על פי כן זהו בעצמה הישועה שצריכים לומר עליו על כל פנים חצי הלל, מה שאני חזק באמונה בחסדו יתברך, שאיך שיהיה, באיזה דרך שיוליכו אותי, אמצא שם השם יתברך, בבחינת בכל דרכיך דאהו. וכמו שאמרו רבותינו זל, בחינת שוטטנו בארבע פינות תרופה לא מצאנו, שבנו אליך וכו'. וכמו שכתוב, עבד מנוס ממני, באורח זו הלך תמנו פח לי, זעקתי אליך השם וכו'. וכן הרבה וכנל, שזה עיקר סוד קידוש החודש שאנו עוסקים בהלכה הזאת, והכל בכוח אמונת חכמים כנל, שהוא על ידי ריבוי הספרים הקדושים שצריכים שיתרבו כל כך באור האמת כזה, עד שהכל ימצאו את השם מטבח בכל מקום שהם, שעל ידי זה ישובו הכל השם מטבח וכו'. נ"ב. וזה בחינת ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן וכו' לשני מחנות וכו', והיה המחנה הנשאר לפלטה. שכשרואים שקשה להשיג העצה השלמה צריכים להתנהג לפי חלוקת העצה על כל פנים. באופן שעל כל פנים יהיה נשאר לו מחנה הנשאר לפלטה ולא יהיה נאבד לגמרי חס ושלום. שלא יאמר שילך ויתהנה וכו' רחמנה לצלן. רק ישתדל שעל כל פנים יישאר מה שישאר. היינו, כשרואה אדם שהיצר הרע מתגבר עליו כמו שמתגבר ונדמה לו שאין בכוחו לעמוד כנגדו כראוי, וכל מה שחושב עצות ותחבולות אינו עולה בידו כראוי. ומחמת זה עצתו חלוקת תמיד. אזי כל עצתו העיקרית שיסמוך על כוח הצדיק האמת שבאיזה דרך שילך ימצא בו השם יתברך כנל. ולעת עתה יתנהג כפי חלוקת העצה, שזה בחינת ויחץ את העם וכו' והיה המחנה הנשאר לפלטה. היינו שיקבע בליבו שאיך שיהיה אף על פי כן אני חזק שלא יהיה נסוג אחור לגמרי מהשם יתברך. ולא אייאש את עצמי לעולם. ולא יהיה חס ושלום מהחסידים הנפולים שהם גרועים וכו' לאחמנה לצלן כמו ששמענו מצדיקים. רק אני על משמרתי אעמוד לחטוף מה שאוכל למען יהיה המחנה הנשאר לפלטה. למשל, שאדם חפץ ללמוד הרבה ויתפלל הרבה בהתבודדות ויהיה נקי מעטה מכל חטא וערעור ורואה שקשה עליו, יחזק בדעתו שעל כל פנים שאוכל לחטוף בחיי יתייגע בכל כוחי לחטוף איזה טוב כל יום ימי חיי. ואם חס ושלום לא אוכל להתפלל כלל, אראה לדבר אחר כך איזה דיבור של תחינה ובקשה. ואם ימנעני חס ושלום גם מזה, מה לעשות? אף על פי כן, אלמוד מעט או הרבה. ועל כל פנים אתגבר ברצונות חזקים להשם יתברך. ואצעק על כל פנים ריבונו של עולם הושיע וכיוצא בזה. ואם עצתי חלוקה עם ליסה או לישב בביתי, ואין יכול לתת עצה לנפשי, על כל פנים אני חזק בדעתי שבין בביתי בין בדרך אכתוף טוב מה שאוכל, וכן בשערי דברים שאי אפשר לפרטם. וכל זה בחינת והיה המחנה הנשאר לפלטה. וזה שפרש רשי בעל כורחו כי ילחם עמו. כי בזה אני חזק שבעל כורחו יהיה מוכרח להניחני שיהיה נשאר לי על כל פנים מחנה הנשאר לפלטה. כי ילחם עמו על זה בכוחו של הצדיק וכו'. וכמו שפרש רשי שם התקין עצמו לשלושה דברים. לדורון ולתפילה ולמלחמה. לדורון זה בחינת המנחה ששלח אליו. ובעניין מלחמת היצר הוא בחינת סוד צעיר המשתלח וסוד מים אחרונים, שהוא בחינת סוד המנחה ששלח יעקב לאסב כמובן בספרים, שזהו בחינת דיברת תורה כנגד יצר הרע וכו'. לתפילה פרש רשי אלוקי אדוני אברהם וכו', זה בחינת שיחה וצעקה לשם מטבח, שאני אצעק תמיד שיצילני בזכות אבותינו שהם הצדיקים האמיתיים וכו'. למלחמה, והיה המחנה הנשאר לפלטה וחנל. נ"ג. וזה בחינת שזמן הדלקת נר חנוכה ומשעת יציאת הכוכבים עד שתכלה רגל מן השוק. זמן יציאת הכוכבים זה בחינת תיקון פגימת הלבנה שהוא בחינת סוד העיבור הנ"ל. כי הכוכבים הם בחינת תיקון פגימת הלבנה כמו שאמרו אבותינו ז"ל שנתן לה הכוכבים להפיס דעתה. וזהו עד שתכלה רגל מן השוק, זה בחינת תיקון העצה שזוכין על ידי סוד העיבור כנל. כי רגל בחינת עצות בבחינת העם אשר ברגליך ההולכים אחר עצתך, שזהו עיקר בחינת תיקון הדלקת נר חנוכה למטה מעשרה טפחים להאיר בחינת שלמות העצה למטה, שהיא בחינת רגלים. וזהו עד שתכלה רגל מן השוק, כי עיקר פגם חלוקת העצה הוא בשוק שהוא מקום המסע ומתן. ששם צריכים להיזהר מאוד מטרדת תאוות ממון שנמשך מבחינת ביצבון תוכלנה, שנזכר על ידי פגם העצה שנפגם על ידי עצת הנחש בבחינת הנחש אישיאני, שהוא לשון עצות. כי עיקר יגיעת הפרנסה ומחמת חסרון העצה כנל, ועיקר התיקון לבקש מהשם יתברך ותקננו בעצה טובה מלפניך. כי עיקר הצלחת המסע ומתן הוא כשהשם יתברך משפיע לו עצה טובה מה לסחור ומתי לקנות ומתי למכור וכו'. כמו שכתוב, הרי הוא יאהב לך עיתה למקנה נכסים וכו', כנל. וכשזוכים לסמוך על השם יתברך ולהמשיך עצה שלמה, אזי אין צריכים לסבב בשוק בשביל הפרנסה, ויכולים להישב בביתו ולהתפרנס בכבוד כמובן לכל. וזה בחינת עד שתכלה רגל מן השוק להעלות העצה בחינת רגל מן השוק, ששם כל תרדת הממון מחמת חלוקת העצה כנל. על כן צריכים להדליק נר חנוכה שהוא בחינת תארת שלמות העצה משעת יציאת הכוכבים, שהוא בחינת סוד העיבור, שהוא בחינת תיקון העצה כנל, עד שתכלה רגל מן השוק, להוציא העצה מאחיזת הסטרא אחרא שהוא בשוק, ששם תרדת הממון שנמשך מפגם העצה כנל. ועיקר התיקון על ידי שלמות התורה שנמשך על ידי הספרים הקדושים שמשלימים את התורה. והעיקר על ידי חידושי תורה שהם בבחינת שבת, ששם תכלית האחדות של תורה שבעל פה עם שורש התורה שהוא בחינת תורה שבכתב כנל. שזהו בחינת שוקב עמודי שש מיוסדים על אדני פז, שפרש רשי שחידושי התורה מיוסדים על אופיהם, וכנל באות הנל. כי בשבת עיקר תיקון העצה שהוא בחינת שוקין ורגלין, שזהו בחינת אם תשיב משבת רגליך. כי אז מאירין חידושי תורה הנ"ל שהם בבחינת שוקב עמודי שש וכו', שעל ידי זה עיקר שלמות העצה בתכלית שעיקר התיקון נמשך בשבת כנ"ל. ועל שם זה נקרא מקום תרדת הפרנסה ומשא ומתן שוק, על שם שוקין ורגלין. כי כל הממון בבחינת רגלין, כמו שכתוב, ואת כל היקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם. ושם עיקר חלוקת העצה שנקרא רגלין כנ"ל. כי עיקר אחיזת הסטרא אחרא בבחינת רגלין כידוע. ועל זה נאמר לו בשוקי האיש ירצה. ועיקר התיקון על ידי בחינת שבת וכנ"ל. נמצא ששוקב עמודי שש מיוסדים על אדני פז, שהוא בחינת חידושי תורה הנפלאים של הצדיק, שזוכה לשבת בשלמות וכנ"ל, שעל ידי זה עיקר תיקון העצה כנ"ל, הם תיקון לבחינת שוקין ורגלין שיש בהם אחיזת הסטרא אחרא. שמבלבלין העצה ומטרידין את האדם בתרדת המסע ומתן ותאוות ממון, שמשם באים כל הקלקולים רחמנא ליצלן כידוע. וזהו שמובא במדרש שוקב עמודי שש אלו ששת ימי החול, מיוסדים על אדני פז זה יום השבת. כי עיקר תיקון השוקין בחינת רגלין, שהם בחינת ימי החול, שבהם כל הבירורים לברר מחלוקת העצה וכולי כנ"ל, הוא על ידי יום השבת, שאז עיקר שלמות התורה שבכתב עם תורה שבעל פה בתכלית השלמות, שזהו בעצמו בחינת שוקב עמודי שש מיוסדים על אדני פז כנ"ל. וזהו בחינת שהדלקת נר חנוכה הוא עד שתכלה רגל מן השוק כנ"ל, כי על ידי נר חנוכה ממשיכין קדושת שבת לששת ימי החול, כמובן במקום אחר בהתורה ימי חנוכה. נונדלת. וזה בחינת ואים מקץ שנתיים ימים וכו', מקץ מרמז על הקץ האחרון, כמו שאמרו במדרש רבה על פסוק זה, קץ שם לחושך, זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה באפלה וכו'. וזהו שנתיים ימים זה בחינת שני הבתים שהיו בשני הגאולות שנחרבו באבונותינו. והעיקר היה על ידי חטא המרגלים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אתם בחיתם וכו', אני אקבע לכם בחייה לדורות. בתשעה באב שבו נחרב הבית המקדש בראשונה ובשנייה. וזהו שנתיים ימים, בחינת יום לשנה שנאמר במרגלים שמרמז על שני הבתים שיחרבו. כי שתי הגאולות הראשונות נאמר עליהם יחיינו מיומיים, ובעוונותינו הרבים נחרבו על ידי המרגלים שנגזר עליהם יום לשנה תישאו את עוונותיכם. וחפל שני פעמים יום לשנה לרמז על חורבן שני הבתים. אבל בגאולה האחרונה כתיב ביום השלישי הקימנו ונחיה לפניו. ואז יקוים קץ שם לחושך שיהיה קץ וסוף לחשכת תפלת הגלות, כמובן במדרש הנ"ל, שזהו בחינת מקץ שנתיים ימים וכנ"ל. אבל הקץ מתארך מאוד כי הוא קץ הפלאות, והעיקר מחמת המחלוקת כנ"ל, ואין יודעין היכן הרב האמת שיכול להמשיך עצות טובות שלמות לכל אחד לפי מקומו ושעתו. כי עיקר כל הקלקולים הוא מחמת העלמת וחלוקת העצה. כי כל התורה היא בחינת עצות, בחינת תרי"ג איתין דאורייתא, כמו שכתוב לי עצה ותושייה. אבל בעוונותינו הרבים אבדה עצה מבנים, ואין יודעין העצה איך לזכות לקיים את התורה. וכל זה נמשך על ידי פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה עולים השנים שרוכים ומבלבלים את המוח כנ"ל. וזהו ופרעו חולם. פרעו, בחינת הסטרא אחא שמבלבל את המוח על ידי הבלבולים הבאים, על ידי השנים הסרוכים כנ"ל, שזהו בחינת חלום, כי כל החלומות באים על ידי העדיים והעשנים העולים מן המאכלים וכו'. ועל כן כשהמוח מבולבל על ידי פגם העשנים הנ"ל, על ידי זה חלומותיו מבולבלים. ועל כן גם כל הבלבולים הרבים המסבבים את המוח בבחינת רשע מכתיר את הצדיק, המובא בתורה הנ"ל, כולם נקראים חלומות שהם בחינת בלבולים של שב והבל, בבחינת כי החלומות שב ידברו. שעל זה נאמר כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה, המבלבלים אותך על ידי פגם השנים הנ"ל, כי את האלוקים ירא. שלא תשמע לריבוי הבלבולים רק את האלוקים ירא. וכמו שפרש רשי שם. וזה, והנה עומד על האור. יום מצרים זה פישון, בחינת פישוני הלכות. כי עליהם מתגבר יותר בבלבול העצה כנ"ל. מחמת שעיקר תיקון העצה תלוי בהם, על כן מתגבר עליהם ביותר. כי השוני הלכות צריכים לברר כל העצות. זה ולא שהם עיקר הלכות ודיני התורה. שנדע העצה איך להתנהג בדיני התורה ובכל הדברים שבעולם. כי התורה נקראת עצה כנ"ל, כי כל ההלכות כלולים בשישה סדרי משנה. ונקרא משנה שהוא לשון שינון ולימוד, ולשון שניים, בחינת וכסף משנה. כי צריכים לברר בלימודו כל ההלכות התורה, שעל ידי זה יברר העצה שלא תהיה חלוקה לשניים. כי שישה סדרי משנה הם בחינת אסור ומותר, תמה וטהור, כשר ופסול, שצריכים לבררם כמובן. ומשם ברור כל חלוקת העצה שלא תהיה חלוקה לשניים. ומחמת שהשוני הלכות צריכים לעסוק בזה, על כן הסטרא אחרא מתגברת עליהם מאוד בכמה בלבולים ומחלוקת שנתרבו בעוונותינו הרבים בכמה בחינות. עד שגם בתורה בעצמה נתרבו המחלוקת והספקות עד אשר אין הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. ואף על פי שגמעו מחלוקת לקדושה, אבל הכל נמשך מחטא העגל, שאז נתהווה השכחה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ומריבוי אבונותינו שמעכבין את הגאולה, ומזה נמשך חלוקת העצה שיש לכל אחד. וזה, והנה מן היאור עולות שבע פרות טובות ושבע פרות רעות, וכן שבע שיבולים טובות ושבע שיבולים רעות. ותבלענה וכו' ולא נודע כי באו אל קרבנה. שכל זה הוא בחינת העלמת העצה. כי כל העצות בכל הדברים שבעולם כלולים בשבעה מידות שצריכים לידע איך להתנהג בכל מידה. ויש עיתים שהשוני הלכות שהם בחינת היאור הם מעלין כל השבע מידות כראוי שהן טובות ויפות, בחינת בריאות וטובות. אבל בתוך כך מתגבר הרע שהם השבע מידות רעות ומבלבלין המוח עד שבולעין כל הטוב ולא נודע כי באו אל קרבנה. כאילו מעולם לא היה שום טוב כלל חס ושלום. ואם אחר כך חוזרים ומתגברים ומעוררים הטוב, בבחינת שבע שיבולים מלאות וטובות, כי יש טוב שהוא בחינת ברור נפש החי שהוא גבוה יותר, שזה בחינת שבע פרות טובות. וכשנתבלבל על ידי שבע פרות הרעות, חוזרים ומתגברים לברר הטוב על כל פנים בבחינת ברור הצומח, שמרומז בשבע שיבולים מלאות וטובות. אבל גם על זה חוזרים ומתגברים הסטרא אחרא והבלבולים, עד ששבע השיבולים הרכות והרעות בולעים אותם. וכל זה בחינת בלבול העצה שמשם כל הפגמים בחינת ועצת עליון נעצו. וכתיב, והם יאמרו בעצתם וימוקו בעוונם. והתיקון על ידי יוסף שהוא בחינת הצדיק האמת שמתייגע תמיד להוסיף בתורה חידושים נפלאים שנמשך מהם עצות תמוקות, שזהו בחינת יוסף, בחינת יוסף לקח וכו', בחינת דמוסיף יוסיף, בחינת מוסיף והולך, שנותן עצה שיקבצו את הטוב שהוא בחינת האוכל שבשנים הטובות שיהיה נשמר היטב. שזהו בחינת שעוסק לזרז, לכתוב בספרים כל חידושי תורה, להרבות ספרים עד אין קץ, שזהו עיקר שמירת מאכלי התורה. כי הספר הוא לזיכרון, בחינת כתוב זאת זיכרון בספר, שיהיה נשמר לעולם ולא יהיה נאבד ונשכח. וזה בחינת ויצבור יוסף בר ככל הים, עד כי חדל לספור כי אין מספר. בחינת עשות ספרים הרבה אין קץ. כי ביוסף נאמר כי בן זקונים הוא לו. זקן זה קנה חוכמה כנה בינה. קנה חוכמה כנה בינה. שמרמז על הקנה והקולמוס שכותבים בו הספרים של התורה הקדושה. שעל ידי זה תהיה עיקר הגאולה כמו שכתוב בזוהר הקדוש בראי המאמנה. ובגלות הקדמאה במתה דילך בזה ימה. ובגלות הבטראה בקנה דילך דיהו קולמוסה בזה ימה דאורייתא. וזה בחינת שבעה קני המנורה, כי המנורה התאורה זה בחינת אור התורה, שעיקר קיומה על ידי הקנים שהם בחינת הקולמוסים והכותבים ספרי חידושי התורה, שעל ידם עיקר התיקון שהוא תיקון העצה, שזה בחינת נר חנוכה כנל. ויש לרמז שזהו בחינת בן זקונים הוא לו, בחינת זין קנים, בחינת שבעת קני המנורה, בחינת כלל הספרים הקדושים שנכתבים בקנים שכלולים בשבעה, בחינת חצבה עמודי השבעה. לתקן כל השבע מידות שבהם כל חלוקת העצה, לברר השבע מידות טובות שהם שבע פרות הטובות ושבע שיבולים הטובות, לבררם מההפך הרוצים לבולעם כנל. ועל כן מרומז בשבע השיבולים התיקון איך לבררם, שזו בחינת שבע שיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות. בקנה אחד מרמז על הקנה הנ"ל שהוא בחינת הקולמוס הכותב את ספרי התורה וכנ"ל, שעל ידי זה עיקר התיקון כנ"ל. נ"ה. וזה עשה לך רב וקנה לך חבר. הוא מובא בספרים שמרמז על הקנה והקולמוס שהוא חבר להתלמיד חכם שהתקיימו דברי התורה על ידי זה. וזה עשה לך רב, ואם אינך יכול למוצאו, התיקון על ידי הוא כנה לך חבר, היינו על ידי הספרים הקדושים הנכתבים בקנה. תחבר אותם אליך ותעיין בהם היטב, תוכל לידע מי הוא הרב האמת, כי עיקר התיקון על ידי ריבוי הספרים כנל. ועל כן היו שני חלומות שהם חלום של שבע הפרות וחלום שני של שבע השיבולים, לרמז על שני החורבנות שהיו על ידי התקבות הבלבולים הנל. ועל כן החלום השני של שבע השיבולים שמרמז על חורבן בית שני שהוא הגלות של עכשיו, מרומז בו התיקון על ידי הקנה שהוא בחינת הקולמוס, שמרומז בשבע שיבולים עולות בקנה אחד. כי עתה כבר התירו אבותינו זה לכתוב תורה שבעל פה כנל. כי עתה כל התיקון על ידי ריבוי הספרים הקדושים בחינת עשות ספרים הרבה אין קץ וכנל. וזה בחינת וחימש את ארץ מצרים, בחינת חמישה חומשי תורה, שבהם כלולים כל הספרים הקדושים שכולם הם שלמות תורה שבכתב כמו שכתוב שם. וזה בחינת שישה קני מנורה שמאירים כולם אל פני המנורה שהוא נר השביעי. כי שישה קני המנורה, שלושה קני מנורה מצידה האחד ושלושה קני מנורה מצידה השני, הם בחינת שישה סדרי משנה שמבררים בין הקשר והפסול וכו' לכנל. וכולם מאירים אל מול פני המנורה שהוא נר השביעי שהוא בחינת שבת. כי עיקר התיקון על ידי שבת שאז עיקר גמר תיקון ברור ההלכות שהם בחינת ברור ותיקון העצה כנל. וזה בחינת הכפתורים והפרחים והגביעים משוקדים שהיו במנורה. כל זה בחינת החידושים נפלאים של ספרים הקדושים שהם בכמה וכמה פנים שונים בדרכים נפלאים, בחינת כפתור ופרח וכו' כמצוי לשון זה על החידושים הנפלאים. כי צריכים כמה חידושי תורה בכמה גוונים נפלאים שהם בחינת כפתורים ופרחים וגביעים משוקדים שבמנורה התורה, כדי לברר ולתקן העצה לכל אחד ואחד לפי מקומו ושעתו, כמובן לכל המשים ליבו על דרכיו, לחשוב עצה בכל יום על תכליתו הנצחי, באופן שיתקרב על ידי זה ולא יתרחק יותר חס ושלום. ועל כן בכלל היו הכפתורים והפרחים במספר ממתת, כמספר ימי הספירה שבהם ניתנה התורה כמובן, כי הם מרמזים על כלליות ספרי חידושי התורה כנל. ועל כן הם ממתת כנגד ממתת פנים לתורה, שכל הספרים הקדושים של חידושי תורה אמיתיים נמשכים מאלו הממתת פנים, שהם בחינת הממתת כפתורים ופרחים וכו' וכנל. וזה מקשה תעשה המנורה מקשה בחינת קושיות ומחלוקת, על ידי זה דייקה תעשה המנורה הזה בחינת וספר כתב איש ריביאנל, שדייקה על ידי הריב ומחלוקת שבאים על ידי הקושיות שמקשין על הצדיק האמת, על ידי זה דייקה נעשים ספרים קדושים הרבה, על ידי התשובה ששווין על ידי זה על פגם אמונת חכמים וכנל. וזה בחינת מקשה תעשה המנורה, שדייקה מהקושיות בחינת ריב ומחלוקת, מזה דייקה תעשה המנורה, שהוא בחינת שלמות התורה על ידי ריבוי הספרים הקדושים, כי זה בחינת וספר כתב איש ריביאנל. גם ממתת קנים וחפתורים ופרחים שהיה במנורה זה בחינת נמתת אותיות השבטים, שהם בחינת 12 אבנים שנכללו אצל יעקב באבן אחד, שזהו בחינת קדושת ראש השנה שהתחיל מיעקב, שזה זוכין על ידי ריבוי הספרים הקדושים עד שנכללים בתורה שבכתב ומשלימים תורה שבכתב, שעל ידי זה נכללים כל אבני יעקב באבן אחת וכו', וכמו שכתוב שם. ועל כן על ידי שהיה במנורה קנים וחפתורים וכו', שממתת, שהוא בחינת שלמות התורה, על ידי זה נעשה התיקון של אבני יעקב שנכללו באבן אחת, שזהו בחינת ראש השנה, בחינת ענן בחביבות הטליה וכו'. וזה גם בחינת מקשה כפשוטו, כמו שפרש רשי, שכל המנורה עם כל הקנים וחפתורים כולם נעשו מחתיכה אחת. שזה בחינת שכל אבני יעקב שהם ממתת אותיות השבטים, ממתת פנים לתורה, שנמשכים על ידי ריבוי הספרים שזהו בחינת המנורה, כולה נעשה מאשת אחד וכולי כנל. סוגריים. אמר המסדר. מתיבת גם עד כאן, וגם עניין חול המועד המובא באות נון, כתב מורנו ורבנו בעל המחבר הזה, שני ימים קודם הסתלקותו בעת חולשתו הגדול. אף על פי כן התגבר בכל כוחותיו וכתב מה שהשיג אז. כי זאת ראינו עין בעין, שמוחו היה דבוק בתורה עד הרגע האחרונה של הסתלקותו, שנסתלק ביום וב ערב שבת קודש פרשת ויגש, 10 בטבת שנת תפרש ה' לפרט קטן. וראינו בעינינו שקיים מאמר חכמנו זל, זאת התורה אדם כי ימות וכו', שחייב אדם לעסוק בתורה עד יום מותו. כי עוד כמעט ברגע האחרונה של הסתלקותו שמענו ממנו חידושי תורה, אך לא היה בכוחו לכתוב עוד. ואפילו לדבר כל מה שהיה במוחו לא היה באפשר. וכך אמר בפירוש בזה הלשון בעת שנכנסו עם הנרות שהכינו אז לכבוד שבת. וכשראה אותם נתלהב מאוד, ומגודל התלהבותו הוא רם מעט ממיטתו ונשאר מושב מעט, והתחיל לומר בהתלהבות נורא מאוד בזה הלשון. נרות של שבת, נרות של שבת. ואמר זאת בהתלהבות נורא כמה וכמה פעמים. וגילה לנו אז תורה נפלאה מעניין הנרות דקדושה. וחלל כולם בפירוש נר שבת ונר יום טוב ונרות של חנוכה וכו'. ואחר כך אמר אז, יש לי עתה בזה טילי טילין של הלכות, אך אין לי כוח לדבר יותר. ובמעט זמן קצר, לערך שעה נסתלק. מה נאמר מה נדבר אוי לנו על שברנו, נחלה מכתנו. אבל זאת נחמתנו ואשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. שזכינו לירש ממנו תורות וחידושים כאלה וכאלה, אשרנו.